حق حمده، نحمده بجميع محامده، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان، فإن أفضل الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة صاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تأكل متكئا ولا على غربال ولا تتخذن من المسجد مصلى لا تصلي إلا فيه ولا تتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فيجعلك الله جسرا لهم يوم القيامة. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına sizleri ve bizleri nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadislerinden bir demet feyiz almamıza vesile olsun diye, sohbetimiz şereflensin diye okuyup izah etmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Allah niyetlerimizi halis eylesin, halis niyetlerimize göre ecr-i cezil ile cümlemizi mükafatlandırsın. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sevgimizin, saygımızın, bağlılığımızın, ümmetliğimizin bir ifadesi olmak üzere, onun ruhuna hediye olsun diye ve cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ayrı ayrı dereceleri üzere hediye olsun diye, sair enbiya ve mürselin ve evliyaullah ve mukarrebinin, ama bilhassa ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan ülema-i muhakkikin, verese-i enbiya, saadat ve meşayi turuk aliyemizin ruhlarına, Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Murtaza ve sair sahabeden Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain, müteselsilen hocamız, üstazımız Muhammed Zahid Kutbu Hazretlerine kadar güzeran eylemiş olan cümle din büyüklerimizin, alimlerimizin ruhlarına hediye olsun diye, bu beldeleri fethetmiş olan Fatih ecdadımızın, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye, cümle hayrat-ı hasenat sahiplerinin ve bilhassa içinde toplanıp şu hadis dersini yapabildiğimiz caminin bu ana gelinceye kadar ayakta kalmasına sebep olmuş olan banisinin ve tamircilerinin ve içinden güzeran eylemiş olan imamların, hatiplerin, cemaatlerin ruhlarına hediye olsun diye ve uzaktan yakından bu hadisleri dinlemek üzere bu mescide toplanmış bulunan siz vefalı kardeşlerimizin de ahirete intikal eylemiş olan cümle geçmişlerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye, yaşayan biz Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza, Peygamber Efendimizin şefaatine ermemize vesile olsun diye, bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi. Bu hadis-i şeriflerin metnini ezberlemek isteyen kardeşlerimiz olabilir. Onların metinleri bulmasına yardımcı olmak maksadıyla okuduğumuz hadislerin sayfasını veriyorum. Ramuzul Ehadis isimli Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin hocamız rahmetullahi aleyhin cem ve telif eylemiş olduğu hadis kitabının 465. sayfasının ortalarından başlıyoruz. Geçen hafta okuduğumuz hadisleri takiben okumaya devam ediyoruz. 465. sayfanın hadisleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki: La te'kül müttekien. Yani yaslanmış olarak, yan yatıp şöyle yaslanmış olarak yemek yeme. Sofranın bir adabı var. Kendini derle topla bakalım. Böyle bir tarafa dayanmış, yaslanmış, öyle o tarzda dayanarak yemek yeme. Vela ala gırbalin. Kalbur filan gibi o zamanlar için sandalye mandalye yok tabi. Efendim böyle bir şeyin üstüne oturarak da efendim öyle yeme diye yemeğe saygı göstererek usulüyle yemeği emretmiş baş tarafta. Sonra buyuruyor ki وَلَا تَتَّخِذَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ مُسَلَّنْ لَا تُسَلِّي اِلَّا ف۪يهِ. Mescitte muayyen bir yer belleyip de orada namaz kılma. Başka bir yerde kılmaya hani gönlü razı olmuyor. İlle bir yer bellemiş, illa oraya gidecek, illa öyle şey yok. Mescidin her tarafı mescittir. Nerede yer bulursan orada kıl. Öyle yer belleyip de kendine özel yer edinme mescitte buyurmuş. Bunların hepsi bir bakıma bir saplantıyı ifade ediyor veyahut bir saygısızlığı ifade ediyor. O mesela yaslanarak yemek yemek filan. Sonra buyurmuş ki وَلَا تَتَخَدَّى رِكَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. Kıyamet şey cuma gününde insanların omuzlarını adımlayıp atlayıp geçme. Nasıl olur? Cuma günü saflar bağlanır. Arkadan birisi gelir. Adamların omuzlarından atlaya atlaya atlaya atlaya ta öne kadar gelir. Böyle bunu da yapmasını yasaklamış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Başka hadisi şerifler de var bu mevzuda. Burada da şöyle izah ediyor arkasından. فَيَجَعَلَكَ اللّٰهُ جِسْرًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ceza olarak Allah da senin kıyamet gününde onlara köprü yapmasın. Sen onları köprü gibi yapıp da omuzlarından atladığın gibi onlar da kıyamet gününde senin üstünden atlayıp seni köprü gibi kullanmasınlar istiyorsan öyle yapma cuma gününde. Peki nasıl yapacağız? Yemeği efendim güzelce oturup yiyeceğiz. Bir yere yaslanarak böyle ağlar şeyler gibi efendim kasılarak gerilerek filan yemeyeceğiz. Efendim mütevazi bir tarzda ciddi bir tarzda yiyeceğiz. Mescitte öyle özel yerler yapıp özel şekiller şey yapıp efendim özel tutumlara girmeyeceğiz. Bir de şimdi hatırıma geldi, nereden geldi bilmiyorum. Sandalye modası çıktı. Herkes bir sandalye kapmış, mescide getiriyor, koyuyor kenara, üstüne oturuyor, öyle namaz kılıyor. Ya bu sandalyeyi boynuna takıp her yerde taşıyacak mısın sen? Taşıyamam hocam. Her yerde namaz borç değil mi sana? Borç hocam. Peki her yerde taşıyamayacağına göre mescide ne diye sandalye adeti getiriyorsun? Yani oturduğun bir yerde otur, kıl, bitsin. Yani anladık. Eğilemeyeceksin, rükû yapamayacaksın, secde yapamayacaksın. Tamam, kenarda oturduğun yerde kılarsın. Yani yok böyle bir şey adet. Sonradan herkes bir sandalye edinmiş şimdi. Hem de evin yırtık sandalyesini benim kaldığım kasabada almış. Ya bari bir güzel sandalye getirsin. Yani mescidin manzarasını da bozacak bir sandalye getiriyor oraya, koyuyor, efendim oturuyor. Lüzum yok. Yani dinde zorlama yok. İlle bir alet edevat gerekmez. Nasıl oturabilirsen oturduğun yerde namazını kılarsın. Kimse de bir şey demiyor galiba. Çoğaldı yani. Onun için ben söylüyorum ki böyle şeyler bidat. Yok böyle bir şey. Yani oturduğun yerden güzelce namazını kıl. Eğilemiyorsan eğilmezsin. Gözünle başınla ima edersin. Kılarsın ama öyle şey yok. Sonra saplantı halinde mesela adam sabahleyin kalkarmış, gidermiş dükkanını açarmış. Dükkanını açıncaya kadar kimseyle konuşmazmış. Ondan sonra evine gelirmiş. Niye konuşmazsın efendim? Öyle geliyor işimden. Öyle geliyor yok. Dinimizin emri neyse o var. Onun dışında sana öyle geliyor, bana öyle geliyor, benim içtihadım öyle, senin içtihadın öyle diye herkes bir adet çıkartırsa çorba olur bu işler. Dinin aslı özelliği kalmaz. Yani Peygamber Efendimiz'in zamanındaki safiyeti kalmaz, temizliği kalmaz, pırıl pırıllığı kalmaz. Herkes bir şey eklemiş olur, darmadağın olur dinimizin emirleri. Selam verdin mi selam alacaksın, birisi hatır sordu mu sorgusuna cevap vereceksin. Efendim ben öyle edindim, kendi kendime konuşmam. Cık, olmaz, konuşmamak diye bir şey yok dinimizde. Selam verdin mi almak var, karşıdaki darılıyor sana bak. Bu adam nedir, deli midir, divane midir, efendim selam veriyoruz almıyor, hatır soruyoruz cevap vermiyor diye. Onlar yadırgıyorlar, yadırganacak şeyi ne diye yapıyorsun? Yani ölçülü olacağız. Bak burada Peygamber Efendimiz güzel söylemiş. Her şey güzel de, yani mescitte özel bir yer edinip de, yani adam özel bir yer ediniyor, başkası oraya geldi mi böyle bakıyor yan yana. Yani gözüyle yiyecek neredeyse. Vay onun yerine niye o geldi? Canım o mübarek işte bilmiyor, affet kusurunu, bağışla, oraya gelmiş bu sefer senin yerinde o kılacak. Sen de şu tarafta kılıver. Yok. İlle ben orayı bellemiştim, orada kılacağım, öyle şey yok. Saplantı derler buna. Fikri sabit derler. Bu saplantılar o kapı açıldı mı deliliğe kadar götürür insanı. Divaniliğe kadar götürür. Öyle şey yok. Ölçülü Müslüman olacaksın. Efendim orası çok sevaplı bir yer. Sevaplı yerde biraz da kardeşin kullansın. Senden, ondan önce gelseydin sen kapardın. Yani imamın arkası. Bilmem şurası burası en sevaplı yer ama tamam. Bir de bir kardeşimiz var sabah namazlarında burada en önde namaz kılıyor. Güzel şey dinliyor. Ondan sonra kalkıp geriye gidiyor. Ona da lüzum yok. Hazır yeri kazanmışsın. En öndesin. Sevaplı bir yer. Geriye gitmene de lüzum yok. Yani o sevaplı yerle boş yere kaçırmana da lüzum yok. Bir de onu başkasına kızgınlıktan yapıyorsa insan, o zaman günaha da girer. Kızgınlıktan olan şeyden günah olur. Sevgiden olan şeyden sevap olur da, hadi benim kardeşime benim ikramım olsun, sevabı o alsın derse sevap olur da, kızgınlıktan olursa günah olur. Gönlümüze dikkat edeceğiz. Kendi kendimizde, dinimizde adetler çıkartmak yok. Şu ağacın etrafında 7 defa dönmeden işime gitmem. Hem işime gittiğim zaman rast geliyor. Tamam. Çok büyük bir hatalı söz söyledin sen şimdi. İşini sana rast getiren Allah-u Teala Hazretleri'dir. Senin o ağacın etrafında 7 defa dolanman da bidattır. Bidattan hayır gelmez. Efendim yıldız falına baktım, gazetedeki fala baktım doğru çıktı. Büyük hatalı söz. Onu tasdik edersen çok büyük günaha girersin. Ama işte bugün misafir gelecek demişti, benim falımda geldi misafir. Gelebilir tesadüfen, şeytan da getirtir seni doğru yoldan saptırtmak için, şeytan da getirtir o fala inanasın diye. Fala inanmak yok, falcının sözünü tasdik etmek yok dinimizde. Onun için her şeyimizi hadise uygun yapalım. Efendimiz her şeyleri ne güzel anlatmış bize, onun yolunda yürüyelim, sevabı kazanalım, iltifatına erelim, Peygamber Efendimizin teveccühünü kazanalım, has ümmeti olmaya bakalım. Öyle saplantılarla hareket etmeyelim. Sonra öteki kardeşlerimize de saygı gösterelim. Onlar saf bağlamışlar, kimseyi incitme. Ne diye onun omuzuna basarak, onun ayağına basarak, onu iterek, bunu katarak en öne geçiyorsun. Eğer önce gelseydin önce otururdun. Önce gelmediğine göre arkada otur. Orada kıl namazı, ne yapalım? Yani başkasını rahatsız etme. İslam'da rahatsız etmemek önemli oluyor. Bu böyle hadiste söylendiği halde her cuma bu iş olur. Bilmeyenler var çünkü. Dinimiz bilmeyenler var. Ta en arkadan gelir, atlaya atlaya atlaya atlaya en öne gelir. Neden? O alışmış orada kılmaya. Bu benim yerim diye düşünüyor. Mescitte yer edinmek yok. La te'külüş şerikate fe inneha zebihatüş şeytan. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz buyurmuş ki şerika veya şerita, iki rivayeti var, bu cins hayvanı yeme. Çünkü o şeytanın kesmesidir. İzahını okudum. Hocamızın rahmetullahi aleyhin şerhini. Şerhte diyor ki cahiliye devrinde adamlar hayvanın birazcık birazcık bir yerinden bir yerinden azıcık keserlerdi, asıl şeyini kesmezlerdi. Boynunun tam kesilecek yerini kesmezlerdi. Hayvan o halde ölürdü. Malum keseceksin, o iki taraftaki damarları şeyleri filan bitinceye kadar şeye dayandıracaksın, omurliğe kadar dayandıracaksın. Biraz kanı aktıktan sonra omurliği de kesip ayıracaksın. Yani onlar öyle derinden kesmeyip hafifçe kesip hayvana çok eza verdiklerinden dolayı o çeşit şeyi de uygun olmuyor. Peygamber Efendimiz bıçağınızı bileyin diyor. Hayvana eziyet etmeyin diye tavsiyeleri var başka hadis-i şeriflerde. Böyle yarısı kesilmiş, hafifçe kesilmiş, öyle yarım bırakılmış bir halde debelene debelene uzun zaman hayatta kalarak şey yapan hayvan şey oluyor tabii. O halde yaralı hayvan gibi ölmüş gibi oluyor yani. Cahiliye devrinin adetlerinde öyle yapmayın demiş. Artık bizim zamanımızda böyle şeyler olmaz tabii. Çünkü bu şeytanın kesmesidir. Şeytanın kurbanıdır diyor. Öylesini yemeyin diyor. La te'külü bihateyni eşara biha li ibham bil ibham vel müşire. Külü bitelâsin fe innehâ sünnetün ve la te'külü bil hamsi fe innehâ ekletül e'râb. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Peygamber Efendimiz buyurmuş ki şu ikisiyle yemek yemeyin. Yani baş parmakla işaret parmağını göstererek bu ikisiyle yemek yemeyin, üçüyle yiyin. Yani ikisiyle tutturup orta parmağı da şöyle şey yaptırarak yenilecek diye öyle tarif buyurmuş. Üçüyle yemek sünnettir. Yani uygun olan ikisiyle tutup üçüncüsüyle kolaylaştırıp lokmayı öyle almak, yemek sünnet oluyor. Böyle hepsiyle birden de almak, Araplar şey yaparlar, bazı yemekleri öyle yerler. Yani bizim memlekette dedelerimiz bize sünnet olan şekli güzelce öğretmişler de. Orada hepsiyle yemek, o da bedevilerin adetidir. Öyle de yemeyin diyor Peygamber Efendimiz. İki parmağıyla tutturacak, üçüncüyle kolaylaştıracak, öyle yiyecek diye tarif buyurmuş. La te'külü bişimalikum ve la teşrebu bişimalikum. Sol elinizle yemeyin, sol elinizle içmeyin. Çünkü şeytan soluyla yer, soluyla içer diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bizim ülkemizde lokantaya giderseniz efendim önünüze tabak koyarlar. Efendim sol elinize sol tarafa çatalı koyarlar, sağ tarafa bıçağı koyarlar, kaşığı koyarlar. Yani bıçağı sağ eline alacaksın, sol eline çatalı alacaksın, keseceksin, batıracaksın, sol eline yiyeceksin. Neden? Avrupalının adeti. Avrupalının töresi, adeti her şeyiyle bize geçmiştir. Halbuki bizim her şeyimizin markası başkadır. Bizde yememizin, içmemizin, selamlamamızın, oturmamızın, kalkmamızın, ailevi işlerimizin, ticari işlerimizin hepsinin markası İslam'dır. Şimdi bu markaların hepsi bitmiş, yerine Avrupa'dan gelmiş. Giyim, eskiden bu yakalı gömlekler dedelerimizin zamanında yoktu. Biz şimdi bak hiç yakasız gömlek giyen yoktur. Ben dahil. Bugün bana öyle rastlamış. Yakalı gömlek. Bunun adı frenk gömleğiydi eskiden. Yani dedelerimizinki böyle değildi. Yaşlılar bilirler. Şimdi frenk gömleği herkes giyiyor. Frenk gömleği. Pantolon eskiden böyle değildi. Daracık. Birazcık diz çöktüğün zaman şurası çektirtiyor, burası çektirtiyor. Yani yapış yapış oluyoruz terde sıcakta. Frenk pantolonu bu. Bizim yani dedelerimizinki boldu. Bununla ata nasıl binsin dedemiz? Ayağını kaldırdığı zaman apış arası cak diye yırtılırdı. Bu daracık pantolonla. Nasıl düşmanla çarpışsın? Biraz şöyle yapsa, biraz böyle yapsa bir yerinden patlardı. Yani bol güzel bir şalvar, ata atladığı zaman şey yapar, bol güzel bir gömlek, her şeyi yani kendi yaşayışımıza uygundur. Biz bir kültür değişimi içindeyiz şimdi. Her şeyimiz değişiyor. Dedelerimizin her şeyini bırakıyoruz, batıdan alıyoruz her şeyi. Batı dediğimiz kim? Yunanlı, Romalı menşeli, Batı kültürü. Yani iki temeli var. Birisi şu Yunanistan, her zaman kavga ettiğimiz Yunanistan. Birisi Roma. Bu ikisinden kaynaklanan Batı medeniyeti, adamların geliştirdiği her şey makbulümüz. El tutması, selam vermesi, bilmem efendim oturması, kalkması, yemesi, içmesi, bu kadar böyle şahsiyetsizlik olmaz. Yani insan inat için yapmaması lazım. Neden? Benim kendi şahsiyetim var, ben başkasını taklit etmek zorunda değilim diye yapmaması lazım. Kaldı ki bir de inceliyoruz, bakıyoruz ki bizimki daha güzelmiş. Mesela Almanya'da bizim Süreyya Bey kardeşimize sormuş birisi, benim pantolon mu daha iyidir yoksa bol şalvar mı daha iyidir diye. O elbet demiş, pantolon daha iyidir. Yani o da modern tahsil gören bir kardeş olarak. O zaman diyor, öyle de cevap verdim ben diyor. Alman demiş, yanılıyorsun. Şalvar daha iyidir. Şu faydası vardır, şu faydası vardır, şu faydası vardır, bilmem kaç tane fayda saymış. İlk önce alay ediyor sandım diyor, sonra baktım diyor, gayet ciddi diyor. Yani eskimez demiş, sıhhatli demiş, şöyle demiş, böyle demiş. Yani adamlar faydayı düşünüyorlar. Dikkat edilirse mesela adamlar her şeyleri, faydalı buldukları şeyi alıyorlar. İcabında şalvar modasını bile alıyor. İcabında bilmem şark usulü diye filanca şark odası diyor, bilmem ne diyor, şark hamamı diyor, şark kahvesi diyor. Yani uygun gördüğü şeyi alıyor adam. Ama biz uygun gördüğümüz şeyi kontrol etmiyoruz. Yani şu iyidir, şu kötüdür demiyoruz. Naylona herkes nasıl sarıldı bir ara? Naylon gömlekler, naylon çoraplar. Sonra hepimizin ayağı hastalandı. Hepimizin ayağı başladı kaşıntı olma. O zaman anladık yün çorabın kıymetini, pamuk elbisenin kıymetini. O zaman anladık. Yani dedelerimiz bir ayrı medeniyetti. Onlar dünyayı İslami esasa göre tanzim etmişlerdi. Batı ayrı bir medeniyet. Batı medeniyeti, Osmanlı medeniyeti. İki ayrı medeniyetti. Biz kendi medeniyetimizin içinde tutarlı bir durumdaydık. Evimiz, bahçe tarzımız, haremliğimiz, selamlığımız, büyüğe saygımız, küçüğe sevgimiz, yardımlaşma anlayışımız vesaire. Avrupa'da yoktu bu. İşçinin efendim patrona saygısı, patronun işçiye sevgisi, Avrupa'da olmayan şeyler bunlar. Biz tamamen bizim iyi şeyleri bıraktık, oranın kötü şeylerini aldık. Her şeyimiz onlara benzedi. Bu arada da sanki çok önemliymiş gibi sol elimizle yemeği aldık. Halbuki sol elini mi daha kolay kullanırsın, sağ elini mi? Sağ elimi kullanıyorum. Yani umumiyetle insanların %95'i belki daha fazlası sağ elini kullanır. Yani taşı sağ eliyle atar, yazıyı sağ eliyle yazar, işi sağ eliyle yapar. Peki bu yemek işini niye sol eline yaptırtırıyorsun? Bıçağı yanlışlıkla, çatalı yanlışlıkla dudağına batırasın diye mi? Şaşırıp da. Yani niye? Mantık yok. Şimdi biz mesela yolun sağından gidiyoruz. Arabada ben yolun sağından gidiyorum, karşıdaki de sağından gidiyor. Her şeyimiz trafikte sağ. İngiltere solundan gidiyor. Bırakmıyor. Huyunu bırakmıyor. Hep soldan gidiyor. Yolun solundan gidiyor. Karşındaki de soldan geliyor. Neden? Öyle tutturmuş. İnat ediyor, bırakmıyor. Bizim ondalık sistem, ölçü sistemimiz var. Metre sistemi, efendim gram sistemi vesaire sistemi. Efendim onun kendisinin başka bir ölçü sistemi var. Onu inadından bırakmıyor. Şu kadar inç, bu kadar yarda, bu kadar bilmem feet filan diye kendi usulüne aynen libre diyor, bilmem ne diyor. Hadi sen de arıyorsun, Allah Allah bu kaç grammış filan diye cetvelden karşılığını arıyorsun ama adam İngiliz bırakmıyor yani. Niye bırakmıyor? Konuşuyorlar kendi aralarında yani biz bunu bırakırsak kendi kültürümüzden fedakarlık yapmış oluruz diyorlar. Biz bunları anlamamışız, bilememişiz. Ne kadar güzel şey varsa bırakmışız. Ne kadar kötü şey varsa almışız. Şimdi cezasını çekiyoruz. Şimdi Allah rızası için söyleyin, namusluluk mu iyi, namussuzluk mu iyi? Bir kadının evine bağlı mı olması iyi, serçe kuşu gibi herkesin yanına konması, göçmesi mi iyi? Yani bizim örfümüz, töremiz, terbiyemiz mi iyi, ötekisi mi iyi? Yani iyileri bırakmışız, kötüleri almışız, Allah bizi ıslah eylesin. Bizim yolumuz Peygamber Efendimiz'in yoludur. İnşallah her işimizi öyle yapalım. Eskiden utanırdım ben yani böyle bazı şeylere. Mesela namaz vakti geçecek, namaz kılacak yer yok. Utanırdım nerede kılacağım, ne yapacağım filan çocukken. Sonradan aklıma geldi ya ben bu namazı kaçırsam Allah'tan utanmam lazım. Namaz kaçıyor çünkü vaktinde kılamam. Ben bu çimende bu namazı kılarım. Allahu Ekber. Çimende namaz kıldım sonra. Hastanede namaz kılma yeri yapmamışlar. Ben de çimende namazı kıldım. Başkası görecek diye utanıyordum eskiden. Yani insan hak bildiği şeyi yapmakta utanmama durumuna gelmeli. Doğru bildiği şeyi yapma durumuna gelmeli. Buna derler ki Kur'an-ı Kerim'de deniliyor ki ayet-i kerimede müminlerin vasıfları olarak وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَاِمْ Müslüman hak bildiği yolda şahsiyetle, vakarla, ciddiyetle, güzel ahlakla, düşünceli, mütefekkirane bildiği yolda dosdoğru yürür ve kınayanın kınamasından korkmaz, çekinmez. Sen aptal mısın? Niye bu parayı verdin? Çantayı bulmuşsun sahibini, niye verdin? Ben veririm. Milyonlar da olsa veririm. Çünkü ben haram mal yemem. Ben başkasının hakkını çiğnemek istemem. Gibi yani. Her işimizi, bizim yolumuz güzeldir elhamdülillah. Biz bunu yaptığımız zaman mutlu yaşadık asırlar boyu dünya üzerinde. Tecrübeyle sabit ve ahiretimiz de mutlu olacak. Onlar daha hala çalkantı halindeler. Hala kendi memleketlerinde nizamlarını doğru düzgün kuramadılar. Komünizmi onlar çıkarttı. Yani şimdi komünizm Rusya'ya gitti de biz Batı'yı kapitalist biliyoruz. Komünizmin de babası Batı. Babası başka değil ki. Başkası çıkartmadı ki ortaya. Onlar çıkarttı. Neden? Kapitalizmin zulmünden komünizm zulmü doğdu. Yani bir aşırıdan öteki aşırı dünyaya geliyor. Çünkü kapitalizmde merhametsiz bir patron sömürebildiği kadar sömürebildiği işçi grubu vardı. İşçiler bu sefer teşkilatlandılar patronlara karşı. Bu sefer işçiler sömürebildiği kadar başkalarını sömürme durumunda, efendim insanların şahsiyetlerini engelleme durumuna geldiler. Bizim öyle değil. Bizde her şey hak esasına göre, ölçü esasına göre. Biz karşımızdaki adamı kendi yerimize koyarız, acırız ona. Biz merhamet ederiz, işimizi öyle yaparız. İslam böyle. Onun için biz bu güzel yolu bırakmayalım. Hem dünyada kâr ederiz, hem ahirette. Onların arayıp bulamadığı nizam bizim elimizde. Onların bir kısmı bu nizamın iyiliğini anlayıp Müslüman oluyor kardeşlerim. Onların bir kısmı Müslüman olup dururken senin burada elinde bulunan nimetin kadrini bilmeyip de gidip onların adetini taklit etmenden büyük şaşkınlık olur mu? Şimdi şu hadis-i şerifteki meseleye gelelim. Ben sağ elimle yiyorum, Avrupalı sol elimle yiyor. Ne olur? Kıyamet mi kopar? Kıyamet mi kopar? Ben sağ elimle yedim diye yani geri mi kalırım? Hayır, hiç öyle bir şey yok. Ben hür düşündüğüm zaman ileri giderim. Ben ölçülü düşündüğüm zaman, güzel olanı bulup onu yaptığım zaman geliştiririm kendimi, ileri giderim. Saplandığım zaman illa bu böyle olacak diye o zaman geri kalırım. Onun için şey olmalıyız, yani böyle ölçülü, dengeli, düşüne taşına elimizdeki nimetlerin, efendim, doğru yolumuzun kıymetini bilici olmalıyız. Bizim bir kusurumuz, başka sistemleri incelememişiz. Yahudilik nedir? Bilmiyoruz. Ama gör işte, İsrail'in yaptıklarından her gün zulüm, her gün zulüm, her gün zulüm. Yani Orta Doğu'da yapılanı gör. Amerika'da yapılanı gör. Hristiyanlık nedir? Görmemişiz. Ama gördük. Yani dikkat edersen görürsün. İşte Avrupa, işte asırlar boyu, işte İslam'la karşılaşmadan evvelki halleri, hepsi gün gibi ortada. İşte Hindistan, işte Budizm, işte Hinduizm, hepsi ortada. İslam en güzeli. Mukayese etsek, o zaman aşık olacağız tekrar dönüp. Vay benim elimdeki nimet ne güzelmiş diyeceğiz. Allah elimizdeki nimetin kadrini bilenlerden eylesin cümlemizi. La te'emurenne alesneyni ve la tukaddimha. Enes radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeni bir hadisine geldik. Muhterem kardeşlerim, çok dikkatle dinleyin. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki la te'emurenne, sakın ha iki kişinin başına emir olma. Yani velev iki kişicik bile olsa sen de onların başına emir, komutan, başkan, idareci, reis durumuna geçecek olsan sakın ha iki kişinin bile başına başkan olma, diyor Peygamber Efendimiz. Ve arkasından buyuruyor ki ve la tukaddimha tukaddimhuma, yani onlardan öne geçme. Neden böyle dedi? Ebu Zer Gıfari Hazretlerine de bir hadisi şerifinde buyurmuş ki ya Ebu Zer, ben seni severim. Ebu Zer'e diyor radıyallahu anh. Ya Ebu Zer, ben seni seviyorum. Sen iyi bir insansın. Ben seni seviyorum. Sen zayıf nahif bir kimsesin. Sakın iki kişiye bile imam olma. Sakın onların efendim önüne geçme. Sakın yetimin malına idareci durumuna geçme demiş. Niye? Tehlikeli olduğu için, veballi olduğu için, sorumluluk olduğu için, güzel yapamadığı zaman ahirette cezası büyük olduğu için. Yani Peygamber Efendimiz insanların ahiretteki saadetini düşündüğünden, varsın bu dünyada lalettayin saadet sıfatsız bir vatandaş ol ama vebal yüklenme diye öyle tavsiye ediyor. Bir başkan olmak çok tehlikelidir. Bir reis olmak çok veballidir. Bir işin başına geçmiş olmak, vali olmak, reis-i cumhur olmak, koca bir milletin vebali insanın omuzundadır. Hocamızın bantını hiç unutmuyorum. Kendisi, kendi sesiyle diyor ki, bir insanın kendi kendine şeyhlik yapmaya kalkması, yani heves edip de şeyhlik yapmaya kalkması deliliktir diyor. Neden? Çok büyük vebal. Çok büyük vebaldi ondan. Ancak vazifelenmiş olmak müstesna diyor. Tabi vazife olunca emir oluyor. Yani gel buraya, buyur efendim, yap şu işi, başına efendim. O ayrı. Yani emir olması durumu ayrı. Aksi takdirde bu işler yapılacak işler değil. En iyisi bir kenarda, bir kendi başın rahat şey yaparsın. Yukarıdaki adamların gece uykusu kalmaz. eğer vebal duygusu içindeyse, Hazreti Ömer ne diyor? Dizlenin kenarında bir kurt, bir kuzuyu çalsa Ömer mesul. Geceliğin uyku uyumayıp dolaşıyor böyle. Ben bu kavmin başındayım diye. Başkan olmak çok zordur. Başkan olanların hepsi, emir olanların, reis olanların hepsi, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde bildiriliyor ki, kıyamet gününde elleri bağlı olarak getirilecekler şeye, hesaba. Yani hani mevkuf şey gibi getirilecekler. Ancak hesabı düzgün çıkarsa elleri çözülecek, öyle kurtulacaklar. Aksi takdirde büyük veballer olacak. Onun için Peygamber Efendimiz sakın iki kişiye bile, iki kişiye bile emir olma diyor. Peki o emir olmasın, bu emir olmasın, bu memleketin işlerini, bu ümmetin işlerini, hayrı, hasenatı, irşadı vesaireyi kim yapacak? Tabii o vazifeye ehil olan insanlar o vazifeyi alacaklar, yapacaklar. Vazife istenmez, vazife teveccüh edip geldiği zaman, sen şunu yapacaksın dendiği zaman, boyun büker, ya Rabbi ben bu vazifeye layık değilim ama başıma bu emir geldi, bu vazife yüklendi, sen bana yardım et diyecek, elinden geldiği kadar çırpınacak, o zaman da yardım olur. Manevi yardım olur, o zaman sevabı da çok olur işin. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi mevki makam hırsından azade eylesin. Dünya ve ahirette her türlü sorumluluklardan, her türlü tehlikelerden, her türlü veballerden bizleri pak eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı nasip eylesin. Yani emirlik isteyenlere, başa geçmek isteyenlere bir ihtar bu. Kendisi isteyenlere. Ama bir grup, bir insanın başına geliyorlar, söylüyorlar, ille bunu yapacaksın. O zaman o işte yapılacak. O da Allah'a sığınır yapar. Şimdi acizane ben mesele iyi anlaşılsın diye kendi başıma gelmiş bir hadiseyi anlatayım. Üniversitede daha genç bir hocayım. Geldiler bana, filanca üniversitenin gece bölümünde şu dersi vereceksin dediler. Gittim. Kocaman bir müessese. Baktım yaşlıları benden büyük talebeler. Yani gece bölümü olduğu için her yaştan, hatta yaşlı insanlar, emekli subaylar veyahut vazifeli subayların işte akşam serbest olanları bile geliyor. Dedim ben kim, bunlara hocalık yapmak kim? Reddettim vazifeyi. Ben bu vazifeyi yapamam dedim. Geldim oturdum fakültedeki odama. Sonra 3 tane profesör arkadaş geldiler. Efendim masama birkaç gün sonra odama geldiler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dediler ki biz sana tercih hakkı bırakmadık. Bu hizmet yapılacak. Bu hizmeti yapacak başka kimse yok. Bunu mecburen sen yapacaksın dediler. Ya ben yapamam dedim. Gücüm yetmez. Zor bir iş. Yaşları benden büyük insanlar filan. Yok dediler. Vazife. Vazifeden kaçmak olmaz filan. Boynumuzu büktük. Yani yapmaya gayret ettik o işin içine. Yani zorla bizi vazifeye tayin ettiler. Elhamdülillah. Orada çok tecrübe de kazandık. Çok faydası oldu. Bilgi bakımından faydası oldu. Tecrübe bakımından faydası oldu. Yani sayısız talebe kazandık. Hürmete şayan talebeler kazandık. Yani talebelerimizin içinde nice kıymetli kimseler vardı. Demek istiyorum ki istenmeden bir vazife gelirse hayırlı oluyor. O zaman yaparsın. Ama kendin bu işlerin peşine koşup talip oldun mu o zaman çok zordur. Yani aslında talip olunacak şeyler değil. Kendi başının işine bak. Daha ne istiyorsun diye. Kendisini insanın bu gibi şeylerden sakınması lazım. Biliyorsunuz mezhep imamlarımız kendilerine kadılık yapmak teklif edildiği halde hapse girmeyi tercih ettiler de o veballi işlere yüklenmediler yani. Onun için dünya mevkii makamına öyle eskiler hemen böyle mal bulmuş mağribi gibi atılmamışlardır. Daima vebalinden korkup çekinmişlerdir. Biz de vebal duygusuyla hareket edelim. La te'emur bil ma'rufi ve la tenha anil münkeri hatta tekune alimen ve ta'leme ma te'muru bih. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki emri maruf nehyi münkeri söylediğin konuyu bilmeden yapma. Emri maruf nehyi münker. Yani iyi bir şeyi aklın ve şeriatin uygun gördüğü bir şeyi yapmayı teşvik etmek, söylemek, yaptırmaya çalışmak emri maruf. Nehi münker de aklın ve şeriatin uygun görmediği bir şeyi yaptırmamak için her türlü imkanı kullanarak engellemeye çalışmak. Kötülüğü engellemeye çalışmak. Müslümanın farzlarından birisi bu. Her Müslümanın boynunun borcu olan farzlar var. O farzlardan birisi de emri maruf nehi münker. İyiliği yaptırmaya çalışmak, kötülüğü yaptırmamaya çalışmak. Ana yapısı bu. Bunu kim yapacak? Tabi derecesine göre herkesin kendine göre bir çalışma sahası vardır da emri maruf nehi münker yapacak kişinin konuştuğu konuyu bilmesi lazım. Bilmezse hata eder. Yani söylediği adamın karşısında küçük düşer. Yanlış olur söylediği şey. Şimdi mesela şunu şöyle yapma bu günah filan der. O da der ki kardeşim niye günah olsun? İşte hadis-i şerifte şöyle var der. Mahcup olur insan. Şimdi biz ömrede bir kitap geçti elimize. Şevkani. Hani mescide koymuşlar. Şöyle karıştırdık. Konuya baktık. Bir şeyler araştırmıştık. Orada Şevkani yani Şevkani Ora mezhebinin yani Suudi Arabistan'daki insanların muteber saydığı bir alim yani kitabına itibar ediyorlar. Kendi kitaplarını beğendikleri bir alim. Orada diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Rükn-i Yemani'yi öptü, yanağını koydu. Hani Hacer-i Esved'in olduğu köşeden bir evvelki köşe. Rükn-i Yemani köşesine hem şey yapmış, elini sürmüş, istilam etmiş, hem yanağını koymuş, hem öpmüş Peygamber Efendimiz. Orada melekler var, orası mübarek bir köşe yani. Kıymetli bir köşe. Şimdi bu hadis-i şerife göre bizim kardeşlerimizden bir tanesi de tavaf esnasında Rükn-i Yemani'yi öpmüş. Hemen oradaki vazifeli Arap, hadi haram, hadi haram başlamış bağırma. Haram diyor yani, bu yaptığı şey doğru değil. Taş öpülür mü filan diyor. Anladık, lanetlayın taş öpülmez ama bu Kabe'nin köşesi. Sonra Peygamber Efendimiz öpmeseydi ben de öpmezdim. Peygamber Efendimiz öptü diye öpüyoruz. Yani haramı helali biz de senin kadar biliriz. Sen bizi ne sanıyorsun? Yani dağdan inme, hiç dini bilmeyen bir kimse mi sanıyorsun? Bizim kardeşimiz de çok mütebessim, güleç yüzlü bir kimse. O da gülmüş, dönmüş. Peygamber Efendimiz'in hadisinde var demiş bu. Yani ben bunu hadise uygun olarak yapıyorum demiş. O da hala yok öyle şey filan diye Arapça la filan diye kesip tutuyor, atıyor. Olmaz. Bak burada ne diyor Peygamber Efendimiz? Emri maruf nehi münker yaparken yaptığın emri maruf nehi münker yaptığın konuyu bileceksin. Adam eline alıyor şeyi, efendim kırbacı sopayı neyse örtüyü pat pat pat hacılara vuruyor. Efendim burayı öpme, şöyle yapma, böyle yapma. Ya sen bu konuyu bilmiyorsun. Yapma işte. Bilmediğin konuya böyle karışma. Bildiği şeyi konuşacak insan. Yani Efendimizin tavsiyesi de böyle. Akıl mantık da bunu böyle gösteriyor. Biz de inşallah bilmediğimiz konularda şey yapmayalım. Şimdi mesela burada geçti ki bir alim için ayağa kalkılır. Hadis-i şeriften misalleri var. Peygamber Efendimiz kendisi buyuruyor ki Medinelilere Efendiniz için kumu li seyyidüküm. Efendiniz için ayağa kalkın. Saad Hazretleri gelirken ayağa kalkın onun için diye ashabına emrediyor. Kendisi emrediyor. Kendisi Fatıma-tü Zehra radıyallahu anha eve geldiği zaman kendisi kalkardı. Demek ki sevgiden saygıdan bir kimseye ayağa kalkmak var. Efendimiz Peygamber Efendimiz ayağa kalkmayın demiş. Ha dedi. Bir kere de şöyle dedi. İçeri girdiği zaman sahabe-i kiram ayağa kalkınca dedi ki la takumu li kema takumu li ba'dil e'acim. Bazı yabancılara kalktığınız gibi benim için ayağa kalkmayın dedi. Yani lüzum yok. İkide bir de girip çıktıkça benim için kalkmayın diye Efendimiz öyle söyledi. Ama hürmet edilen, sevilen bir kimseye kalkmak var. Onun için kalkma, haramdır, şunudur, bunudur bilinmeden söylenmiş bir söz oluyor. O da doğru olmuyor. Demek ki bir insanın yap dediği şeyi, yapma dediği şeyi hadisten, ayetten delilini bilmesi lazım. Şimdi bizim fakültede bir kızcağız vardı, Allah ıslah eylesin. Başka yerlere gitti. Bilmem, unvanı, doçent oldu, profesör oldu filan. Bizim arkadaşımızla münakaşa etmiş de efendim saçma sapan konuşmuş. Demiş ki mesela başörtüsü var diyor bizim kardeşimiz. Şam'da okumuş, Arapçası var, bilgisi var, yerli yerinde her şeyi. Başörtüsü Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeyle sabit diyor. O bizim şaşkın kızcağız şey demiş, efendim mensuh demiş. Tabi karşısındaki hoca, o da demiş ki sen nasıl mensuh dersin? Mensuh olması için nasih bir ayet olması lazım. Söyle bakayım o ayeti. O ayeti söyleyememiş. Yani mensuh ayet için ayeti mensuh eden bir nasih ayet olması lazım. Bir şey bilmiyor ki. Duymuş bir mensuh kelimesini, kulağına nereden girmişse girmiş, kar suyu kaçar gibi. Bir yerden bir şey kaçmış kulağına, mensuh ayetler var diye bir şey kaçmış. Bu ayet mensuhtür diyor, atıyor yani. Ama karşısındaki öyle şey insan değil ki. Ya demiş, siz demiş, dini Arapça bilir misin? Al bakalım elimdeki şu usulü fıkıh kitabını, aç bakalım, bir satırını oku bakalım. Arapça bilmiyor. Sen müştehide misin demiş. İçtihat mı yapma selahiyetin, kabiliyetin var mı? Yok. Bunu bile okuyamadıktan sonra yapamazsın. Size demiş ki bazı unvanları veriyorlar. O aldığınız bazı unvanlarla yalan yanlış şeyler söylüyorsunuz demiş. Yüzüne karşı yani. Bilmediğin konulara karışma demiş. Yani bildiği konuya karışsın insan. Bilmediği konuya karışmasın. Şimdi ben gidip de doktora elinde neşleri varken oradan kesme buradan kes desem alimallah beni hasta bakıcılar alırlar atarlar dışarıya. Karakola bile verirler. Sen hocasın, hocalığını bil derler. Ameliyathanede işin ne derler. Değil mi? Dini konularda da herkes eline bıçağı değil, baltayı almış geliyor. Ne bıçak? Baltayı almış, otomatik elektrikli testereyi almış geliyor. Grrr, dinin neresine tuttursa orasını kesip gidiyor. Burası yok, burası nasih, burası mensuh, burası iptal, burası çağ değişti, burası efendim zaman değişti. Dinde bir şey kalmaz ki budaya. Sen böyle yaparsan dinin aslı kalmaz. Bu dinin aslı Kur'an-ı Kerim'dir. Farzlardır. Bunları kimse değiştiremez. Hakkında nas-ı kâfı olan şeyi kimse değiştiremez. Öteki içtihat var ama içtihadın da usulü var, yeri var, sahası var, kaynakları var. Bu işkembeden atmakla olmaz ki. İlim işidir bu. Yani ince bir iştir. Her mesleğin erbabı var. Eczacının işine kimseyi karıştırmazlar. Neden? Yanlış ilaç verdiği zaman hasta ölür diye. Bu mübarekleri de dine, yani bu dine müdahale edildiği zaman bu halkı öldüreceksin. Yanlış bilgiyle halkı öldüreceksin. Maneviyatı ölecek. Olacak komünist. Olacak efendim ruhsuz, şahsiyetsiz bir kimse. Olacak efendim kozmopolit bir insan. Dejenere bir tip. Aile tanımayacak, baba tanımayacak, hoca tanımayacak. Yani bir sevgi saygı kalmayacak. Bunun maneviyatını öldürme. Bu da bir öldürmek. Bu daha beter öldürmek. Çünkü ahireti de ölüyor. Ama herkes dinden konuşuyor. Şimdi geçen gün gazetenin birisi yazmış. İyi, tamam. Kızları, erkekleri beraberce karma Kur'an kursu yapmaya başladık. Karma Kur'an kursu olmaz. Olmaz ki. Kız ayrı, erkek ayrı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Fatıma-tı Zehra'nın evine yanındaki sahabeden birkaç kişiyle giderken diyor ki, dışarıdan sesleniyor, kızım yanımda birkaç kişi var, perdenin arkasına geç. Perdenin arkasına geç kızım diyor. Yani Fatıma-tı Zehra Hazretleri elbette örtülüdür. Ama evin içinde perdenin arkasına, yani öteki odaya geç demek ister gibi. O zaman tabii odalar yok, bölmeler yok. Evin içinde bir perde var. Öbür tarafına geç diyor. Birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendi zatı şerifi. Birisi Peygamber Efendimizin cennet hatunlarının efendisi olan mübarek kızı Fatıma-tı Zehra anamız. Ötekiler de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek her birisi yıldız gibi olan sahabeleri. Bunlardan bir kötülük beklenir mi? Beklenmez. Niye perdenin arkasına geç dedi Peygamber Efendimiz? Usul öyle olduğu için. Sadece o meclis için değil, kaide kıyamete kadar her yer için cari olsun diye. Her yer için cari olsun diye. Yoksa onlardan bir kötülük gelmez. Şimdi bizim fakültede dediler ki hocaların bazıları, efendim biz bir aile gibiyiz, açının saçının. Olmaz. Yani hocamsın, baş üstünde yerim var. İyi güzel ama olmaz. Yani usule aykırı. Şimdi ben halkımızın biraz içindeyim. Bana mektuplar geliyor. O mektupların içinde öyle dehşetli şeyler duyuyorum ki. Öyle acayip şeyler yazılıyor ki Allah korusun. Yani erkek kardeşinin karısıyla gizli münasebetleri olanlar oluyor. Efendim, bilmem, kocasından kaçıp gelen misafirin odasına gidenler oluyor. Allah korusun. Yani bunlar bana gelmiş mektuplarda. Kimseye ismen açmıyorum. Veyahut şahsın kendisi söylüyor. Hocam, bende şöyle bir kusur kabahat var diyor. Şöyle bir edepsizlik var bende diyor. Bana dert yanıyor, hasta. Hastayım ben hocam diyor. Bu benim bir illetim diyor. Ben bu illetten nasıl kurtulabilirim diyor. Şöyle bir kötü huyum var diyor. İşte Lut kavminin huyu gibi kötü bir huyum var diyor. Bilmem ne huyum var diyor. Yani dinimiz tek bir şahıs için inmiyor. Dinimiz bütün insanlık için indiği için insanların çoğunun da haleti rüyesi malum olduğundan usulü kötülük ortaya çıkmadan kötülüğe meydan vermemek. Usul bu. Nasıl biz efendim cereyan başka yere kaçak yapmasın diye cereyanın her tarafını örtüyoruz. Olur mu bu 20. yüzyılda örtülmek? Aç şu cereyan kablosunun üstündeki örtüleri. Ya açar mıyım? Yani o cereyan olan telin üstünü açacakmışım. Açılır mı ya? Canım 20. yüzyılda kapalılık olur mu? Ya bu tel bu. Bunun içinde cereyan var. Bunun üstündeki örtüyü açarsan cereyan çarpar. Ha oldu, tamam. O zaman telin üstündeki örtüyü açma ama onda da cereyan var, o da çarpar. Bak burada teli kapatmaya razı oluyorsun. O zaman ilericilik, tamam. Bir şey zayi olmuyor. Burada niye şey yapıyorsun? Burada da biz bir takım kaideleri onu ona değdirirsek bozulur iş diye yaptırmak istemiyoruz. Yani dinimiz yaptırmak istememiş. Bunu anlasana. Efendim Burak da kızla erkek kendi keyfine baksın. Ha, bak o zaman iş değişir. Seni bilmem ne seni. O zaman iş değişir. Burak herkes keyfince yaşasın. Seni ayağımın altına alırım o zaman. Böyle şey yok. Biz istiyoruz ki aile bozulmasın. Aile bizim teminatımız, aile yuvası. Mutlu şey yapsın. Hanım evine bağlı olsun, bey evine bağlı olsun. Çocuk kimden olduğu belli olsun, nesep sahih olsun, veled-i zina olmasın ortada. Biz istiyoruz ki namuslu annelerin, temiz pak annelerin, temiz pak çocukları, helal süt emmiş çocukları, öyle yuvalar istiyoruz biz. Efendim işte Avrupa'da böyle değil. Avrupalıların öyle olmamasının neler çektiğini biz biliriz, sen bilmezsin ki. Onlar gelip bize dert yanıyorlar. Ya siz nasıl böyle sağlam kaldınız? İsveç mesela. İsveç'te sosyal hakların hepsi sağlanmış. Yani adam isterse yan gelsin, yatsın, para geliyor cebine. Aç kalmak yok, açık kalmak yok. İsviçre, İsveç. Yani şu Danimarka'dan falan yukarıda İsveç. Ama intiharların ve seksüel cinayetlerin en çok olduğu ülke. Ya her şey serbest, para bol, geçim sıkıntısı yok. Bu adamların zıpırlığı neden? İslam yok da onda. Her şeyi sağlasan, İslam olmayınca bu insanlar yola gelmez. Sanıyorlar ki cinsi bakımdan bir insan tatmin olununca ertesi gün bir şey yapmaz. Hayır. İki misli artar arzusu. İki misli artar. Delisi olur bu sefer bu iş. Onun için İslam'ın getirdiği tabii kanunlara uygun olacak. Serbest bıraktığın zaman ar, namus, haysiyet, şeref kalmaz. İsveçli bir adam, kaptan, bizim arkadaşlardan bir tanesine anahtarı teslim ediyor. Al diyor evimin anahtarı. Ne olacak diyor bizim arkadaş, gözleri fal taşı gibi açılmış. Ne olacak diyor bu anahtar? Ben diyor 3 ay diyor seyahate gidiyorum diyor. Karım yalnız diyor. Buyur diyor. Bunu mu istiyorsun? Yok, kendi ailem için istemem ama başkası ne olursa olsun. Ya bu da insanlık değil. Yani sen kendi ailen için istemediğin şeyi başkasına nasıl istersin? Bizim dinimiz öyle vicdansız din değil. Bizim dinimiz herkesi kendisi gibi görüp herkesin iyiliğini, kendisinin iyiliğini ister gibi istemek. Avrupalı bu kadar şey, beni konuşturmayın. Yani ben böyle mektuplarla, vesikalarla konuşurum. Anahtar veriyor. Al diyor evimin anahtarını. Görüyorsunuz gazetelerde üstsüzler, altsızlar, yüzsüzler, arsızlar, bir sürü şey görüyorsunuz zaten. Allah bizi İslam'dan ayırıp da lanete müstahak bir kavim haline getirmesin. Bak başımıza ateş yağar. başımıza taş yağar. Hocam git ya, sen de 20. yüzyılda taş yağar mıymış? Çernobil atom santralı patlama yaptı, ne oldu? Söyle bakalım. Çernobil neresi, Türkiye neresi? Ama burada süt içmekten vazgeçtiniz. Ne yapacağınızı şaşırdınız. Karadeniz'e kimse gitmez oldu. Akdenizlerde dolaşmaya başladınız. Daha zenginler atladılar uçağa, başka yerlere gitmeye başladılar. Neden? Ya radyasyon varsa, ya tehlikeliyse, ya kanser olursa. Ya Allah dilerse Çernobil'i patlatır, dilerse Bulgaristan'daki santralı patlatır, dilerse başka türlü bir zarar yapar. Allah'a kul olmak zorundayız kardeşlerim, hepimiz. Allah'a asi olmakla, Allah'ın emirlerine karşı gelmekle bir şey elde edilmez. Ne dünya mutluluğu elde edilir, ne ahiret mutluluğu. Aile faciaları her gün gazetelerde okuyun, okuyabildiğiniz kadar. Artık söylemekten insan bıkacak hale geldi. Karı kocasını kesmiş, koca karısını kesmiş, kız efendim babasını kesmiş, efendim babası kızını doğramış. Hep kasaplık işleri. Yani her yerde böyle. Bilmem ayrı yaşadıkları karısını sokak ortasında delik deşik etmiş. İşte bıçak burada resmi. İşte kadın orada resmi. Üstü örtülmüş bilmem ne. Bu aile faciaları oluyor. Tamam, o katili yakaladığımız zaman da muhakeme edeceğiz. Gerekirse boynuna ipi dolayacağız, astıracağız. Kepaze yok olup gidecek, cezasını çekecek. İyi güzel ama kardeşim, bu hadiseler neden oluyor diye bir de temeline in bakayım. Neden oluyor bu hadiseler? Bu hadiseler senin körüklediğin seks furyasından oluyor. Senin muzur yayınlarıyla, efendim her şeyinle böyle körüklediğin insanların, yani para kazanmak için veyahut bu memleketin, bu milletin ahlakını dejenere etmek isteyenlerin oyununa geldiğin için körüklediğin seks furyasından, eğlence safhasından, bilmem nesinden, efendim kayık safhalarından, plaj safhalarından, içkilerden, kumarlardan doğuyor bu. Bu bozukluk ondan doğuyor. Biz de onları bildiğimizden, işi mukayeseli olarak inceleyebildiğimizden bunun böyle yapılmamasını söyleyip duruyoruz. Ne yapalım? Uslanmıyorlar, susalım mı? Hayır! Ne ben susacağım, ne siz susacaksınız. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, Beni İsrail'in alimleri, Beni İsrail günah işlediği zaman yanlarından geçerken sustu, onlara yapmayın dediler. Yapmayın bu günahı, Allah bundan razı gelmez dediler. Tamam. Ertesi gün geçtikleri zaman baktılar gene o günahı yapıyorlar. Bu sefer dün söyledik diye o gün söylemekten vazgeçtiler. Yani dün söylemiştik ya, bugün söylemeyelim diye o günahı söylemekten, yapmayın demekten vazgeçtiler. Vazgeçince birbirleriyle konuşmaya, oturmaya, kalkmaya başladılar. Allah kalplerini birbirlerine benzetti, vurdu diyor. Daraballahu kulübe ba'dın, yani kalplerini birbirlerine vurdu diye şeyde bildiriyor. Demek ki 40 defa hatayı görsek söyleyeceğiz. Madem onlar hatayı yapmaktan uslanmıyorlar, biz de hakkı söylemekten çekinmeyeceğiz. Sevap var çünkü. Yapacağız biz de bu vazifeyi, yapmaya devam edeceğiz. Ta ki şu memleketimize dünyanın öteki ülkelerindeki sosyal hastalıklar bulaşmasın. Ta ki memleketimiz, insanımız Allah'ın sevdiği bir topluluk olsun. Dünyada da ahirette de mutlu olsun, mesut olsun, bahtiyar olsun. Onu istiyoruz. Yoksa başka bir şey istediğimiz yok. Onların bildiği her şeyi biliyoruz. Ne tahsilimiz onlardan eksik, ne görgümüz onlardan eksik. Onların görmediği ülkeleri gördük. Onların görmediği hadiseleri görüyoruz. Onların bilmediği aile facialarını duyuyoruz, biliyoruz. İslam'dan ayrılmayalım. İslam'dan ayrılmanın cezası ahirette tamam cehennem, dünyada da felakettir. Yani bu milletin felaketi İslam'dan ayrılmasıyla olur. İslam bizi ayakta tutan şeydir. İnsanlığı ayakta tutan şeydir. Dünyayı ayakta tutan İslam'dır. Peygamber Efendimiz hadislerinden biliyoruz ki yani Müslümanlar oldukça kıyamet kopmayacak. Müslümanlar dünyanın ayakta durmasının sebebidir. Müslümanlar gitti mi dünya direksiz kalmış bir ev gibi yıkılıp gider. Onun için iyi Müslüman olmaya çalışın. İslam'dan kopmayın, ayrılmayın. Diğer hadisi şerif, La tebaderul imame. اِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَاِذَا قَالَ وَلَبَّالِينَ فَكُولُوا آمِينَ وَاِذَا رَكَعَ فَرْكَعُوا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَكُولُوا اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا تَرْفَعُوا قَبْلَهُ. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Efendimizin namaz hakkındaki bazı emirleri. Buyuruyor ki Efendimiz, imamdan önce davranmayın. İmama uydunuz. Siz sahabisiniz, o sizin başkanınız, önderiniz. İmamdan evvel davranmayın. Allahu Ekber dediği zaman Allahu Ekber deyin. Ondan evvel Allahu Ekber demeyin. Efendim, veled dalin diye Fatiha'yı bitirince siz amin deyin. Efendim, rükû ettiği zaman siz de rükû edin. Rükûden kalkıp semi Allahu limen hamideh dediği zaman siz de Allahümme Rabbena velekel hamd deyin. Ve secdeye vardıktan sonra başınızı ondan evvel kaldırmayın diyor. Yani imama uyan kimsenin esas dikkat edeceği iş imamdan evvel yapmamaktır. Yapılacak işleri imama tabi olmaktır. Bildiğimiz bir şey, çabuk geçelim. La tübâşiril mer'etü bil mer'eti illa ve hümâ zâniyetâni. Ve la yübâşirur racülü bir racülü illa ve hümâ zâniyâni. Ebu Musa radıyallahu anh'ten. Bir kadın, bir kadınla çıplak böyle bir araya gelmez. Ancak ikisi de zâni olur. Yani bir araya gelirse zâni olur. Bir erkek bir erkekle örtüsüz, gömleksiz bir araya gelir, ancak ikisi zani olur. Şimdi tübaşiru emri, yani beşere cilt demek, cildin yüz kısmı demek. Cilt cilde, yani deri deriye, böyle bir örtü, bir şey olmadan, mani olmadan böyle bir araya sarmaş dolaş olurlarsa iki kadın, canım erkek değil işte iki kadın. Hayır, iki kadın da olsa ikisi zinakar olurlar diyor Peygamber Efendimiz. İki erkek canım, iki erkek zinakar olurlar. Yani o kötülüğe başlangıç teşkil ediyor bunlar. Velev en son noktasına varmasa bile Peygamber Efendimiz diyor ki gözler de zina eder. Bakar, zina olur. Eller de zina eder. Tutar, zina olur. Onun için bu zina olmamasına dikkat etmesi lazım. Bazen kalabalık yerlerde filan yatmak filan gerekir. Bir örtü altında yatmak olmaz. Örtülerinin ayrı olması lazım gelecek. Ayrı ayrı örtüler altında olması gerekiyor. Hani seyahatlerde, kamplarda, efendim bu hac vesaire, ömre şeylerinde bu gibi durumlar olur. Bazen eve çok misafir gelir filan olur. Örtülerini ayrı şey yapmak gerekiyor. La tuba'us subretu minet ta'ami bis subreti minet ta'ami ve la subreti minet ta'ami bil keylil müsemma minet ta'am. Bu sayfanın son hadisi şerifidir. Bir yığın yiyecek, efendim, bir yığın yiyecek mukabilinde satın alınmaz, satılmaz. Bir yığın yiyecek belli bir miktarda ölçülmüş bir şey karşılığında satılmaz. Yani takribi öyle kararlamadan uydurma iş yok. Her şey tartıya, ölçüye uygun olacak ki aralarında riba cereyan edebilen mallarda fazlalık olursa faiz, riba işlemi olur, öyle olmasın diye ölçülüp biçilip öyle olmasını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tavsiye ediyor. Ana tavsiyeleri ticarette, alışverişte kimsenin hakkı kimseye geçmesin, belli olsun, aldatmaca olmasın tarzındadır. Bu da o konuda söylenmiş bir söz olmuş oluyor. Efendim, böylece sayfayı tamamlamış olduk. Allah bizleri ticaretimizde, ailevi hayatımızda, oturmamızda, kalkmamızda, efendim, her işimizde rızayı bariye uygun, adalete muvafık, hakkaniyete uygun, efendim, haksızlığa meydan vermeyen tarzda hareket eden kimselerden eylesin. Kazancımızı helal kazanç eylesin. Helal kazançlarımızla hayırlar, hasenatlar yapıp ahirete göçtükten sonra da arkamızdan çok sevaplar kazanmayı nasip eylesin. Hasılı cennetine azaba uğramadan, cehenneme düşmeden, efendim ceza çekmeden ilk gelenlerle beraber cümlemizi dahil eylesin. Şu camide şöyle şu hadis dinleyeceğiz diye topladığı gibi bizleri Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında da haşr-ı cem eylesin. Havz-ı Kevser'in başında da böylece toplayıp terlediğimiz zaman, susadığımız zaman havz-ı kevserden kana kana şırıl şırıl içmeyi nasip eylesin. Bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Fa'lem ennehu la Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad câekum rasûlüm min enfusikum azîzun aleyhimâ anittum harîsum aleyküm bil mü'minîne raûfur rahîm. Fein tevellev fekul hasbiyallah la ilahe illâ hu aleyhi tevekkül وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا acizane naçizane yaptığımız cümle ibadetlerimizi, taatlerimizi, namazlarımızı, niyazlarımızı, müzakere-i ilmi hadisimizi, zikrimizi, tesbihatımızı, hatmi haceganımızı, kardeşlerimiz tarafından yapılmış olan ibadet ve taatleri, iki adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 10.000 adet okunmuş İhlas-ı Şerif'i ve 2 adet 4.444 adetlik Salat-ı Tefriciye hatmini lütfunla kereminle kabul eyle ya Rabbi. Rahmetine, ihsanına, ikramına vesile eyle ya Rabbi. Hasıl olan hücur-ü mesubatın mislini evvelen ve hasaten Peygamber Efendimiz rehberimiz, başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu, Efendimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhi efdalü salavatü ekmelü tahiyyatü ve teslimat hazretlerine acizane, naçizane, fakirane, halisane, mühibbane, hibe ve hediye eyledik şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizin nail eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sünnetine en güzel tarzda uymayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ömrümüzü rızan yolunda geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin cümle âlinin ve ashabının ve etbaının, ahbabının ve sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah ve mukarrabinin ruhlarına ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayih-i Turuk Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Mürteza'dan Şeyhimiz, Üstazımız Muhammed Said Kutbu Hazretlerine kadar güzeran eylemiş olan cümle silsile mensuplarının ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Ve halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin vesaire ihvanımızın ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi. Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, muvahhid askerlerin, bu beldeleri düşmanları def ederek çalışmış, korumuş olanların ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Bilhassa beldemizin medarı ihtiyarı enbiya ve mürselin, Yuşa aleyhisselam ve sahabe-i kiram ve Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin, sair evliyaullah'ın, tabi'inin ve diğer adını sayamadığımız büyüklerin ve hayır ve hasenat sahiplerinin İskender Paşa'nın ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle ya Rabbi. Ruhlarını şu hediyelerimize alınca memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Hem onların hem bizlerin makamlarımızı âlâ eyle ya Rabbi. Manevi maddi derecelerimizi yüksek eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, biz senin rızanı istiyoruz. Ömrümüzü rızan yolunda geçirmeye bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'e uygun yaşamayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, cümlemizi Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail eyle. Ya Rabbi, cümlemizi ehli Kur'an eyle. Ya Rabbel Alemin, cümlemizi Peygamber Efendimizin sünnetini ihya edip şehit sevapları kazananlardan eyle. Ya Rabbel Alemin, ümmeti Muhammed'den diğer Müslüman kardeşlerimizi de hayırlara nail eyle. Hastalarımıza acilen şifalar ihsan eyle. Dertlilerimize devalar ihsan eyle. Zulüm altında inleyenleri zulümden halas eyle. Mazlum ve mağdur kardeşlerimizi kadirden, zulümden halas eyle. Esir kardeşlerimizi esaretten kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi, camilerin yıkıldığı, ezanların sustuğu, Müslümanların tepelendiği diyarlarda tekrar senin dinini yaymayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Ya Rabbi, mesut bahtiyar olmayı dünyada ahirette nasip eyle. Son nefeste o kelime-i tayyibe-i münciye-i mübareke ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye. İman-ı kamil ile cennetteki makamlarımızı göre göre şad-ı hürrem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cemalini seyrede ede memnun memnun ruh teslim etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, kabirlerimizi cennet bahçesi eyle. Cehennem çukuru eyleme. Ya Rabbi, bizi cehenneme düşürmeden, azaba uğratmadan ilk girenlerle cennetine dahil eyle. Havz-ı Kevser'in başında böylece haşr-ı cem eyle. Ya Rabbi, senin cemali ba kemalini görecek bahtiyar yüksek kulların zümresine biz elde dahil eyle. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti hatmeyil Kur'anil azim ve bi hürmeti zikrikel celilil cemil ve bi hürmeti hatmi hacegani şerif ve bi hürmeti müzakereti ilmil hadis ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Allahümme salli. Tezkiretül Evliya kitabında Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretlerinin hayatından bahsedilirken kendisinin kimsenin sakalına bıyığına karışmayın tavsiyesi var deniliyor. Hatta bu konuda bir de kıssa zikredilmiş. Bu hikmeti hakkında ne dersiniz? Bunun sebebi şudur muhterem kardeşlerim. bizim alıştığımız Müslümanın kıyafeti nasıl olması gerekiyor? Sünnete uygun. Sakalı olacak, tıraşlı olmayacak. Efendim, Efendimiz neler tavsiye etmişse onları yapacak, neler tavsiye etmediyse onları yapmayacak. Efendim, kılık kıyafeti İslami bir düzende olacak, vücudunu belli etmeyecek, efendim mahrem uzuvlarını göstermeyecek, şeffaf olmayacak filan. Yani dış görünüşü böyle. Fakat bazen çeşitli sebeplerde bazı insanlar başka kılıklarda olabilirler. Yani bir Allah indinde onun için bir mazeret vardır öyle olmakta. Mazurdur, bir mazereti vardır ama senin istediğin İslami görünümde değildir. Sakalı da yoktur, bıyığı da yoktur. Tıraşlanmış hepsi ama sen onun kalbini bir bilsen ne kadar temiz bir kalbi var. İşte bir memuriyetten, bir mecburiyetten, bir zorluktan öyle şey yapmış. Öyle olmuş. Onun için bir insan doğrudan doğruya sakalına bıyığına böyle karışıp da hemen müdahaleye kalkışınca insan kalp kırar. Belki iyi bir insanı kötü bir insan sanıp da ona ters bir muamele yapılır diye büyüklerimizin tavsiyesi herkese hüsnü zannetmektir. Yani dış görünüş itibariyle tam istediğimiz sıfatta değil ama hele dur bakalım diye insanın biraz müsamahalı olması lazım. Biraz konuşmadan, biraz yoklamadan, anlamadan sonra gerekli sözü söylemesi lazım. Belli olmaz. Bazen balta taşa vurulur yani. Mesela bizim Ankara'da kardeşimizin hanımı röntgene demiş, ben soyunamam röntgencinin karşısında. Kadın röntgenci gelsin öyle soyunurum demiş. Vay yobaz demiş, bilmem ne demiş, ne söylediyse bilmiyorum da artık. Yani hiç Avrupa mı görmediniz, hiç medeniyet mi görmediniz deyince kadıncağız demiş ki ben İngilizim demiş, Müslüman olmuş İngilizim demiş. Yani baltayı taşa vurdu yani ötekisi. Adam bilmiyor, karşısındakini küçümsüyor. Halbuki karşısındaki İngiltere'de tahsil yapmış bir kardeşimizin hanımı İngiliz. Allah nasip etmiş, Müslüman olmuş. Yani öyle olabilir. O bakımdan esas itibariyle insanları iyi belleyeceğiz. Kusurunu görürsek emr-i maruf nehi münker babında yumuşak yumuşak söylememiz lazım da esas itibariyle iyi belleyeceğiz. Bazen başka kıyafetli evliyaullah kimseler vardır yani bakarsın o kıyafetle ötekilerin arasına girip de onların arasında bir vazife yapacaktır. Onun için karışma diyorlar. Yani bizim şimdi tarikatta şey vardır. Herkes kendi ayıbıyla meşgul olsun, kendisini düzeltmeye çalışsın, ukalalık etmesin terbiyesi vardır. Yani başında hocası var, sana ne? Sen onun yemesine karışıyorsun, bilmem nesine karışıyorsun. Yani burası şey değil ki, böyle Karaköy meydanındaki kalabalık değil ki, burada bir düzen var, bir usul var. Söylerse hocası söyler, söylemezse bir söylemediğinin sebebi vardır. Herkes herkese karışırsa terbiyeye aykırı olur, terbiyesizlik olur diye büyüklerimizin, biz de öyle gördük hocalarımızdan, kendi işine bak, başkasına karışma. Yani sen kendi terbiyene bak demişlerdir, ondandır o. Gelelim öteki şeye. Şimdi bu en alta girecek sırada. İkinci soru. Özel bir sektörde çalışmaktayım. Sorunum cuma namazı kılamamak. Ne yapmam lazım? Cuma namazı kılacağı bir işe gitmeye gayret etmesi lazım. Yani esas itibariyle cuma namazı farz olduğundan o farzı yapamıyor bu kardeşimiz. O farzı yapamadığı için yapabileceği bir iş araması gerekir kendisine. Bulamadı, zaruret, mecburiyet, o zaman bilmiyorum. Belki Allah kabul ederse mazeretini affeder. Belki sen cumayı kılmadın diye şu kadar ceza yazılır. Onu bilmiyorum. Cumayı kılamadığı zaman vakit namazını kılacak. Mümkün olduğu kadar esbabına tevessül edecek. Bazen olmayacak şeye oluyor. Mesela benim babam askerken efendim cumayı askerken mesela herkesi bırakmıyorlar. Şey yapmış, söylemiş. Komutanı sen gidersin demiş. Bu edepsizler gidemez ama sen gidersin demiş. Çünkü bunlar böyle namaza diye çıkarlar. Başka yere giderler demiş başkaları. Sen git demiş. Yani sen demek istediğim amirin ne de söyle vebal onda kalsın. Benim cuma namazı kılmam lazım. Müsaade ederseniz kılayım. Mesaimi sonra telafi edeyim. Erken geleyim. Daha geç çalışayım filan diye bir pazarlık mevzusu yapması lazım yani. Bu derdini açması lazım. Herkes açınca bir müşterek çare bulunur. Farzdır. Yani farzı kaçırmamaya çalışmamız lazım. Farzları omuz silkip de yapmamaya alışırsak bu din elden gider. Bir farz, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha elden gider. Farzları hiç bırakmayacağız. farzları sünnetler korur. Sünnetleri de bırakmamaya çalışacağız. Sünnetleri edepler korur. Edepleri de bırakmamaya çalışacağız ama farz olunca haydi haydi canlanacağız yani elde etmek için. Muhterem hocam, evimizde bulunan normal büyüklükteki banyolarda peştemalsiz yıkanılabilir mi? Cünüp pisliğinden temizlenmek için yıkanma esnasında insan vücudunda küçük abdesti bozulacak herhangi bir nefse zuhur ederse, kan, idrar vesaire, bu durumda cünüp pisliğinden temizlenmeye mani midir? Şimdi tek tek cevap verelim. Evdeki banyolar büyüyecektir. Büyük banyolarda peştemalle şey yapmak tavsiye edilmiştir. Yani bir örtü sarınacak, öyle yıkanacak. Banyolar, hamamlarda yıkandığı gibi yani. Bursa hamamlarında yıkandığı gibi. Eğer küçükse banyo, o zaman orada tamamen peştemalsiz yıkanması mümkün olur. Cünüp pisliğinden, yani cünüp olmuş bir insan temizlenmek için efendim küçük abdestini bozacak bir şey çıkarsa o abdesti, abdest şeyi yani gusülüne zarar vermez. Mani olmaz. Yıkanma esnasında vücuda döken sudan sıçrayan su, kullanacağın suya az da olsa sıçrarsa bunu, yani kullanacağın suyun temizlik hükmü nedir? Bu suyla cünüp pisliği giderilebilir mi? Giderilebilir. Yani o sıçranan su, yani ya mayi müsameldir ya da istimal olunmadan sıçranmıştır. Mayi müsamel temizdir. Yani şeyde bir mahsuru yoktur. Yani o suyu gusül abdesti almakta devamlı gene kullanabilir. Efendim, cünüp iken koltuk altı ve etek tıraşı olmanın sakıncası var mıdır? Yoktur. Olabilir. Muhterem hocam, bazı insanlar sakalı bırakabilmek için eşinin izni olması gerekir diyorlar. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız? Sünnettir, eşin iznine lüzum yok. Sakal kesmek doğru değildir. Eşin iznine gerek yok. Yalnız onun sebebi, öyle demişler, kim demiş, nasıl demiş bilmiyorum. Efendim, yani hocamıza sormuştum da ben de dedi ki eskiden erkekler süslenmezlermiş de Beni İsrail zamanında darmadağın dururlarmış da hanımları erkeklerini beğenmediği için başka erkeklere meyledip zina etmişler dedi. Yani böyle bir imalı anlattı. Demek istedi ki yani insan kendisine çeki düzen verecek. Efendim evinde gösterişe dikkat edecek yani. El alemin karşısında süslü duruyor da insan evine gelince olanca derbederliğini dökünüyor orada. Her türlü çerih görünüş olmaz. Yani hanım da süslenecek evde beyine karşı. Bey de muntazam olacak. Ama tabii sakalına şey yapar. Çeki düzen verir. Güzel kokular sürer. Güzelliği öyle sağlar. Yani sakal kesmek suretiyle değil. Efendim, bin kişinin çalıştığı bir iş yerinde 20. seneyi çalışıyorum. Ve sol ile yemek yiyen, su içeni ısrarla tenkit ediyorum. Ayakta su içeni de tenkit ediyorum. Sizden de duyduğum, devam etmemde mahsur olur mu? Olmaz. Yani tatlı tatlı ama. Kavgaya dökmeden işi, bu işin usulü budur filan diyerek yumuşak yumuşak söylersiniz. Nihayet atla deve değildir. Yani kalp kırmaktan kaçınmak lazım. Hadis-i şerifler günümüze kadar hangi yollarla kimler tarafından gelmiştir açıklar mısınız? Hadis-i şerifleri Peygamber Efendimiz'in ashabı duydu. Yani siz nasıl benim vaazımı dinliyorsunuz? Peygamber Efendimiz'in sahabesi de onu görenler, onun yanında olanlar duydular. Duyduklarını hatırında tuttular veya gördükleri hatıraları hatırda tuttular, başkalarına naklettiler. Onlar da yazdılar. Peygamber Efendimiz'in zamanında da yazanlar oldu. Daha sonraki devirlerde de yazanlar oldu. Ama yazı bilmeyenlerin hatıra olarak naklettikleri de oldu. Mesela siz bugün gidiyorsunuz bir köye, ihtiyar bir amca Çanakkale Harbi'nde ben şöyle oldum, böyle kaldım diye anlatıyor. Yazılı değil ama hafızası yerinde anlatıyor, değil mi? Yani böyle şifahi anlatmalar da oldu. Peygamber Efendimiz'in zamanından beri yazma hadiseleri de oldu. Şimdi bugün bu mesela Buhari'nin kitabında diyor ki ben filancadan, o falancadan, o filancadan, o filancadan, o filancadan duydu. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş diyor. Şimdi arada o dedikleri şahsın kitapları da bulundu şimdi 20. yüzyılda. O kitaplar da bulundu. Buhari Hazretleri akfak ortaya çıktı. Yani bak dediği hepsi hakikaten öyle varmış diye. Emmam İbn-i Münebbih'in sahifesine kadar böyle geriye doğru şey yaptı. İspat edildi ki güzel tespit etmişler yani. O güzel tespit edilen kitaplar elimizde bugün. Biz de o kitaplardan burada okuduğumuz şeylerin kaynaklarını söylüyoruz. Yani Buhari'nin kitabında veya Ahmed İbn Hanbel'in kitabında diye kaynağını söyleyerek şey yapıyoruz. Böylece günümüze kadar muntazaman gelmiş oluyor. Eğer hadis hakkında hadis alimlerinin herhangi bir beyanı varsa o da orada kayıtlı bulunuyor. Yani bu zayıf hadistir. İbnül Cevzi buna mevzu demiştir ama aslında bunun başka yerden şahitleri vardır. Mevzu değildir filan gibi şeyler bazen geçiyor. Ben de yeri geldikçe söylüyorum. Selamün aleyküm hocam. Geçen gün tebliğ cemaatinin Sultan Çiftliği'ndeki mescidine gittim. Efendim, onun hakkında biraz bilgi verir misiniz? Benim bir bilgim yok. Sultan Çiftliği nerededir bilmem. Onların camisi nedir bilmem ama cemaati tebliğ Hindistan'da, Pakistan'da olan bir cemaattir. Dünyanın her yerine gruplar halinde gidiyorlar. İslam'a insanları çağırıyorlar, Müslüman olun filan diye. İbret alınacak güzel bir çalışmadır. Ben de sizlere acizane, naçizane boş durmayıp İslam'ı başkalarına anlatmak için çalışmanızı, hele bu yaz tatilinde fırsattan istifade edip efendim bir yerlere gidip İslam'ı anlatmanızı tavsiye ederim. Böyle çalışmanızı tavsiye ederim. Dün Sakarya'nın bir köyüne gittik. Bir iş için yani camiye bir şey alınacaktı, malzeme alınacaktı. Onun için gittik. Orada bize malzemeyi satacak adam oranın hocasını bir kötüledi. Utandım. Hocam dedi, ben de sakallıyım ya, hocayım ya. Hoca geçiniyor mu ya? Efendim, bir sürü hocaya dedi, talebe topladık bize, okut bunları dedik dedi. Okutmuyor dedi, ben öğretmen miyim diyor dedi. Çok üzüldüm. Şimdi buradaki İmam Hatipli kardeşlerime sesleniyorum. Bu benim konuşmalarım bandı alınıyor. Oradaki kardeşlerime sesleniyorum. Mecmuada da yazacağım. İmam Hatipli kardeşlerimizden, Yüksek İslam Enstitülü İlahiyatlı kardeşlerimizden Allah rızası için efendim bu sözümü duyanlar gitsinler köylere, gitsinler kasabalara, böyle okuma ihtiyacını hissedip de biz okuyacağız diyen insanın hocasız kalması bize çok vebal yükler. Gitsinler de Kur'an öğretsinler. Köylü çocukları toplamışlar, hocanın kapısına kadar getirmişler. Hoca ben öğretmen miyim diye okutmuyor. Hiçbir kimseyi diyor Kur'an'a geçirmedi diyor. Şimdi ben düşündüm, kendim şu köye gideyim dedim. Şu köye gideyim, o köyün bütün çocuklarını Kur'an'a geçireyim, öyle geleyim dedim. Sonradan da düşündüm ki ya sen koca üniversite profesörüsün. Yani gitsen olur ama bu sefer İstanbul'daki cemaatin darılır sana. Yani niye pazar günleri gelmiyorsun dersiniz diye çekindim yani sizden. Ama oraya birisini gönderelim. Yani oraya bir imam hatipli gitsin, o köyün çocuklarını Kur'an'a geçirsin. Ayıptır, günahtır yani. Tebliğ yapalım biraz, çalışalım. Bak çalışacak, öğrenmek isteyen insanlar var. O köyde eskiden kuvvetli hafızlar yetişirmiş. Kasabaya indikleri zaman herkes korkarmış, kasabanın hocaları. Bunlar kuvvetli hocadır filan diye. E şimdi ne hale geldi? Çocuklarını okutmak istiyorlar. Okutacak hoca yok. Hoca efendim şeye gitmiş. Nereye gittiyse çekmiş gitmiş. Yani hocalık sadece ezan okumak değil ki. Sadece başa geçip efendim Allahu Ekber deyip İmamlık yapmak değil ki, bu çocukların İslam'ı öğrenmesi lazım, bu halkın İslam'ı öğrenmesi lazım. O halde hepimizin boynuna borçtur, biz de tebliğ için gidelim. Herkes deniz kenarına gidip yüzmüyor mu? Keyfine, safasına bakmıyor mu? Siz de bir köye gidin, isterseniz o köyün adını vereyim içinizden bir tanesi. Allah rızası için oraya gitsin, cebinden de parasını kendisi versin, orada bir ev tutsun. Oradaki, o köydeki çocukları Kur'an'a geçirsin, öyle insin oradan Eylül ayında. Yani İslam böyle gelişir. Aksi takdirde İslam söner. O köyde Kur'an bilen çocuk kalmaz. Beri köyde Kur'an okuyan insan kalmaz. Allah'ın emrini bilen kimse kalmaz. Hepsi kumarbaz, ayyaş, zani, hırsız, arsız olurlar. Memleket batar. Onun için Allah hepimize gayret kuvvet versin. Çalışanlardan da Allah razı olsun. Hocam, benim annem 10 senedir yatak hastası. Nereye götürdüysek bir şifa bulamadı. Şifa bulması için duanızı bekliyoruz. Allah bu hastaya ve diğer hastalarımıza efendim çok böyle gözü yaşlı bir anne var, geliyor. Kızı ağır hasta, dua ister. Bizim damat yatıyor, doktorlar peşinde şey ister, şifa ister. Bütün hastalarımızın şifa bulması için El Fatiha. Beraberce. Hadi bakalım. Yani turistler ziyarete geliyorlar. Bu turistlerin adamlarının bacakları açık. Kadın ve kızlarının hem bacakları ve hem başları açık. Bunların müezzinler camiye görevli, cami görevlileri camiye koyuyorlar. Günah görevlilere mi yazılır yoksa bizim tarihi camilerimizi lekeleyen turistlere mi yazılır? Bu konuda bizi biraz aydınlatır mısınız? Onlar zaten batmış. Onlar zaten cehennemin odunu. Böyle birbirlerine çatıp çatıp cehennemi tutuşturacaklar onlarla. Olan bizim müezzinlere, imamlara oluyor. Onlar da günaha giriyorlar. Cemaate de oluyor. Diyecekler ki bak burası Müslüman diyarıdır. Sizin memleketiniz gibi değil ki burada edep var, ahlak var. Böyle gezemezsin kardeşim. İslam böyle değildir. Siz hiç papazlarınızdan dinin inceliklerine dair bir şey duymadınız mı diye sokulup nasihat edeceksiniz. Fırsat bu fırsattır. O başlarındaki tercümanlara da söyleyeceksiniz. Ya sen bu memleketin evladı değil misin? Bu ibadethaneye bunlar böyle gelirse melekler kaçar, şeytanlar dolar. Bu ibadethanenin ibadethanelik şeyi kalmaz diye siz de müdahale edip caminizi koruyacaksınız. Kim korusun caminizi? Ne istiyorsunuz? Polis mi tutalım? Yani Müslüman korumazsa camiyi Avrupa'dan adam mı ithal edelim? Ne yapalım? Siz koruyacaksınız, biz koruyacağız. Görevliler koruyacak. Böyle giremezsin diyecek. Ben hatırlıyorum Süleymaniye Camisi'nde eskiden cübbeler vardı. O turistler, çıplak herifler, kadınlar o cübbelere sarınırlardı, içeriye böyle girerlerdi.